znakiem protestów i śmierci Chucka Barego. Już nic nie stoi na przeszkodzie. Nowe przepisy o zgromadzeniach mogą wejść w życie. Prezydent podpisał wczoraj ustawę, do której miał zastrzeżenia i którą prewencyjnie skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Ten jednak uznał ją za zgodną z konstytucją. Nowe przepisy regulujące zasady organizowania manifestacji przygotowane przez PiS w grudniu uchwalił parlament. Ustawa zakłada m.in., że odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 metrów. Przewiduje też możliwość otrzymania na 3 lata zgody władz na cykliczne organizowanie zgromadzeń i brak możliwości organizacji konkurencyjnego zgromadzenia w tym samym miejscu i czasie. Nowe przepisy były krytykowane już podczas prac legislacyjnych przez organizacje pozarządowe, opozycję, członków Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, Rzecznika Praw Obywatelskich, a także przedstawicieli OBWE. Sobota pod znakiem protestu w Warszawie marsz pod hasłem Wolne Sądy, Wolne Samorządy zorganizował KOT. To był protest przeciwko szykowanym przez rząd zmianom w sądach i samorządach. Zdaniem manifestujących rządząca większość PiSu zniszczyła Trybunał Konstytucyjny, a teraz, jak mówią sympatycy KOD-u, zagrożona jest niezawisłość innych sędziów, a także niezależność samorządów. W Krakowie grupa kilkudziesięciu osób pojawiła się na Wawelu, by zaprotestować przeciwko kolejnej wizycie Jarosława Kaczyńskiego. Zgromadzeni mówili, że sprzeciwiają się zawłaszczaniu Wawelu. Skandowali: będziesz siedzieć. Prezes PiSu przyjechał tam jak co miesiąc, by złożyć kwiaty na grobie Lecha i Marii Kaczyńskich. W kilkunastu miastach, m.in. w Warszawie, w Gdańsku, Krakowie, Lublinie i Łodzi, odbyły się protesty przeciwko rasizmowi. We Wrocławiu obóz narodowo-radykalny zorganizował na rynku manifestację przeciwko wschodniej emigracji. Polityka ściągania niekontrolowanego Ukraińców do Polski jest szkodliwa, to znaczy zaniża pensji. Równolegle nie prowadzona jest w żaden sposób polityka, która miałaby ściągać naszych rodaków z zagranicy. Mówił Aleksander Krejc-Kant z ONR-u, a tak odpowiadali uczestnicy kontrmanifestacji. Każdy człowiek ma prawo żyć i być tam, gdzie chce. I nie ma znaczenia, czy jest się Ukraińcem, Polakiem, Francuzem, Anglikiem. To ciągle do bólu powtarzamy. To, co w tej chwili ONR tutaj robi, to jest sprowadzanie problemu do czerni i bieli. W obu zgromadzeniach uczestniczyło po kilkadziesiąt osób. Francuska prokuratura antyterrorystyczna wyjaśnia incydent, który miał miejsce wczoraj na podparyskim lotnisku Orly. Jego sprawcą był 39-letni mężczyzna urodzony we Francji, ale o arabskich korzeniach, który zradykalizował się pod wpływem ideologii dżihadu. Był wielokrotnie karany za drobne rabunki, kradzieże i handel narkotykami. Prokurator François Mollet powiedział, że krzyczał on na lotnisku, że chce umrzeć w imię religii. Według zeznań żołnierzy napastnik powiedział: ja tu jestem po to, by umrzeć dla Allaha. Do zdarzenia doszło rano. W porcie lotniczym mężczyzna wyrwał pistolet maszynowy żołnierce z trzyosobowego patrolu pilnującego hali odlotów i ukrył się w jednym ze sklepów na lotnisku. Został zastrzelony przez pozostałych żołnierzy z patrolu. Oddano do niego trzy strzały, trzeci okazał się śmiertelny. Wszystko to trwało krótko, tylko kilka minut. Z lotniska ewakuowano około 3000 pasażerów. Ekipy antyterrorystyczne z psami sprawdzały, czy mężczyzna nie zostawił żadnego ładunku wybuchowego. Służby poszukiwały także wśród podróżnych wspólnika napastnika. Samoloty przekierowano na inne lotniska. Władze lotniska szacują, że wstrzymanie ruchu lotniczego spowodowało utrudnienia dla blisko 6000 pasażerów. Zmarł Chuck Berry, amerykański wokalista, gitarzysta i kompozytor, ojciec chrzestny rock'n'rolla. Miał 90 lat. Artysta został znaleziony nieprzytomny w swojej rezydencji położonej niedaleko amerykańskiego miasta St. Louis. Reanimacja nie przyniosła rezultatów. Chuck Berry wychował kilka pokoleń fanów muzyki na całym świecie. Po jego twórczość sięgali m.in. Beatlesi. Artysta zapowiadał powrót do nagrań po 4 dekadach. Nowy album chciał zadedykować żonie. Krytyk muzyczny Radia Echo z Chicago Tadeusz Meter wspomina, że Chuck Berry swobodnie poruszał się po wielu muzycznych stylach. Pamiętamy swing, był blues, a on był w stanie to wymieszać i stworzyć styl muzyczny, który przetrwał do dzisiaj, oczywiście w zmieniających się formach, ale takie utwory jak Roll Over Beethoven, Johnny B. Goode czy Maybelline to są absolutne klasyki muzyki amerykańskiej, a właściwie muzyki światowej. Wiele artystów uczyło się od Chucka Berry'ego wyjątkowego sposobu poruszania się po scenie, zwanego kaczym chodem. To nie był tylko wybitny muzyk, ale również wielki showman. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.

zraniony na me duszne rany. Tak wiele razy już me byk doznany. Sidra i po. Jezus, Jezu zraniony na me duszne rany. Modondia Polska pod kierunkiem Adama Struga. Witam cię pięknie. Dzień dobry. A wcześniej Grande La Voix pod kierunkiem Bürna Schmelzera i fragment Requiem Eternam z ich najnowszej płyty, która tak naprawdę jest premierą w programie trzecim, bo ona dopiero co ujrzała światło dzienne w Polsce. To ja zacznę od takiej opowieści. Sobotni wieczór przed Zamkiem Królewskim w Warszawie Przechodzin miał okazję zobaczyć niezwykłą kolejkę, która zaczynała się od kolumny Zygmunta, a kończyła się i gdzieś niknęła w wylocie ulicy Świętojańskiej. Potem okazywało się, że ta kolejka kończy się tak naprawdę przed katedrą świętego Jana, ponieważ tam za chwilę będzie odgrywać się Triduum Polskie. Adamie, zdarzyła ci się taka sytuacja, że przed koncertem takie kolejki, tłumy czekały na wejście do świątyni, w której będziecie śpiewać tak niezwykłą utwory? I owszem, zdarzyła mi się kolejka podczas Dni Kultury Chrześcijańskiej w Kościele Środowisk Twórczych przy ulicy Struga, nomen omen, w Łodzi. Ale nie była to tak duża kolejka i repertuar nie był tak wymagający jak w przypadku Triduum Polskiego. Zacznę może od Grandy La Voix. Mianowicie jest to w tej chwili najwyżej notowany na świecie zespół praktykujący muzykę średniowieczną i renesansową. Mówi się, że w przypadku muzyki renesansowej właściwie konkurencji nie mają. Mówi się o nich, że to taka zuchwała awangarda. Tak, oni stacjonują w Belgii, skład jest międzynarodowy, a ich kariera zaczęła się w Polsce. Tak, tak. Mianowicie pojawili się na zaproszenie Marcina Bornus-Szczycińskiego na festiwalu Pieśń Naszych Korzeni, festiwalu muzyki dawnej w Jarosławiu. Wspaniałym festiwalu odbywającym się co roku, zawsze w pełnym ostatnim tygodniu sierpnia. Zachęcam Państwa do udziału w koncertach tego festiwalu. Opowiadaliśmy Państwu o tym festiwalu z Marcinem Bornus-Szczycińskim. Poza tym to jest piękne, piękne miasto, architektoniczne perły, takie skrzyżowanie, proszę Państwa, Bizancjum i Austro-Węgier. No dobrze, ale wróćmy do Grandy La Voix. Mianowicie pojawili się na tym festiwalu, a to Europejska Unia Radiowa akurat transmitowała. I dzięki tej transmisji wystartowali na zachodzie, skąd się panowie wywodzą. Wszyscy poza Mariuszem Petersonem, który jest Estończykiem zaprzyjaźnionym z nami od wielu lat. Estończykiem biegle władającym językiem polskim, wykonującym także polską muzykę. Poza tym zespołem, czyli Grandy La Voix, Triduum Polskie, współtworzyła Maria Erdmanówna, organistka, klawikordzistka, klawesynistka, wirtuozka tych trzech instrumentów. Jest ona przedstawicielką, podobnie jak zespół Grandy La Voix, tak zwanej szkoły historycznej, czyli takiej, która w interpretacji muzyki dawnej odwołuje się do tego wszystkiego, co możemy rzetelnie zbadać. Trzeba tutaj zastrzec jednak, że muzycy zajmujący się tak zwaną muzyką dawną mają naprawdę trudny orzech do zgryzienia, dlatego że tradycja ustna została przerwana i to, co robią w dużej mierze, pozwolę sobie, zaryzykuję sobie takie twierdzenie, to jest muzyczna gnoza. To znaczy oni tworzą pewne światy, odnosząc się do tego, jak to mogło wyglądać. Bardzo ryzykowna, tak, bardzo ryzykowna podróż. No i trzecim komponentem tej całości była Monodia Polska, czyli zespół śpiewaczy męski prowadzony przeze mnie. Co my wnosimy do świata muzyki dawnej? Bo my się oczywiście zajmujemy, powiedzmy, wątkami etnomuzykologicznymi w muzyce dawnej. Otóż to ja jeszcze przerwę teraz, bo będziemy o tym mówić dzisiaj, poświęcamy temu całą audycję. Chciałabym jeszcze zostać chwilę przy tym samym zjawisku, zainteresowaniu, jakie wzbudziło w warszawiakach i nie tylko. Tak fenomenalne zestawienie ciekawe trzech elementów muzycznych ze sobą, indywidualności muzycznych, spowodowało niebywałe zainteresowanie, co oznacza, że tak naprawdę mamy dosyć świadomą publiczność czy słuchaczy. Faktem jest, że polska publiczność, że użyję takiego sformułowania, budzi się. Mhm. W tym sensie, że w powodzi muzyki amerykanoidalnej, takiej czy innej estradowej, rozrywkowej, powiedzmy lekkiej, łatwej i przyjemnej, rodzi się naturalny głód za muzyką, która będzie adekwatna do naszej nie najoptymistyczniejszej antropologii. No bo umówmy się, że nasza sytuacja egzystencjalna jest taka, jaka jest. A ta muzyka, o której dzisiaj mówimy, jak najbardziej odnosi się do tego. I do tego czasu Wielkiego Postu. I okazuje się, że ten człowiek XXI wieku szuka, potrzebuje takich rozwiązań, spojrzenia wstecz, podania takiej materii pięknej, klasycznej, czystej, prawdziwej? Pojawiło się takie w przestrzeni publicznej, medialnej określenie jak człowiek współczesny, w odróżnieniu od człowieka średniowiecznego czy renesansowego. Moim zdaniem to pojęcie jest nie do obronienia. To znaczy coś takiego nie zachodzi. Dlatego, że ontologicznie nic się nie zmieniło. Rodzimy się i umieramy i koniec. Zawsze jest człowiek dokładnie współczesny. W związku z tym te same problemy egzystencjalne nurtują tych ludzi starożytnych, średniowiecznych i tak zwanych współczesnych. Ja bym w ogóle tak naprawdę nie różnicował. Te potrzeby także potrzeby estetyczne, potrzeba piękna, są wspólne całemu rodzajowi ludzkiemu. Myśmy oczywiście, to by się stało mniej więcej w dobie elektryfikacji wsi, czyli koniec lat 60. jako naród skutecznie zarzucili własny rytm muzyczny, ale powoli, powoli, bardzo powoli, zrazu w niszy, w środowiskach powiedzmy inteligenckich. Ale przyjmuje to także jakiś szerszy obrót w tej chwili. No patrząc na to, co się działo w sobotę rzeczywiście wieczorem, to było imponujące, szczególnie, że tu nie było jakiegoś szczególnego ostrzału medialnego. Zupełnie. Znaczy myśmy tam zrobili po prostu wiadome posty na wiadomych portalach społecznościowych. I tak naprawdę to się niosło. Redakcji, a potem już poszło to pocztą pantoflową. Myślę, że tak naprawdę to publiczność przyszła na Grandę Lavoie, bo i na Marysię Erdmanównę, bo nas to się, że tak powiem, słyszy co i róż, prawda? Właściwie coraz częściej, za co niniejszym dziękuję Polskiemu Radiu, ale Grandę Lavoie, no, oni mają taką właśnie sławę z jednej strony właśnie takiego pierwszoligowego zespołu interpretującego muzykę renesansową, z drugiej tak zwanej awangardy, co by to nie miało znaczyć. Oznaczać. Są zgromadzeniem absolutnych oryginałów. Musielibyście państwo zobaczyć, jak oni wyglądają. Są rzeczywiście bardzo, są malowniczy wszyscy. Powiedziałbym bardzo filmowi w tej scenerii tak świątyni. No i ludzie walą drzwiami i oknami. Także w sumie oczywiście bardzo miło, że było aż tylu widzów. Ja publiczność szacuje się na około 1000 no osób. Właśnie, zaryzykuję takie stwierdzenie, że tak naprawdę to zainteresowanie wzbudziło właśnie połączenie wszystkich trzech muzycznych elementów i indywidualności. Może. Triduum Polski. Adamie, co to był za nowatorski pomysł, żeby to złączyć? Znaczy, jeżeli na czymś polegało nowatorstwo i ryzyko tego przedsięwzięcia, to, że połączono tam wątki pasyjne i wielkanocne. I tu się należy zawsze zastanowić, jak to ugryźć teologicznie i muzycznie. Kuratorzy muzyczni tego przedsięwzięcia, czyli muzykolożka na co dzień pracująca w Bibliotece Narodowej, kierująca pracownią starodruków muzycznych, Sonia Wrękowska. Absolutnie wybitna, bardzo młoda dama, z której muzyka polska będzie już ma niezwykłą pociechę. Drugim z kuratorów był Łukasz Kozak, znany szerszej publiczności jako twórca Polony, praktyczny jej wykonawca, także takich fanpage jak Stare obrazki ze zwierzętami, które cieszą się ogromnym wzięciem na portalach społecznościowych. I oni spłodzili tę całość, której z jednej strony łączą wątki pasyjne, z drugiej wielkanocne. Z jednej strony wątki muzyka tem, wykonana w języku. Tak, chodziło też o pokazanie całej kontekstu muzyki polskiej wieku XVI. Także mamy polskich kompozytorów, czyli Marcina Leopolite i Jana z Lublina. Z drugiej mamy Joaquina de Pré, czy też Jacquina de Pré, Pikardyjczyka, który w tym czasie tworzył rzeczy analogiczne. Mówiąc krótko, w tamtym czasie historycznym w konwencji było podejmowanie tych samych tematów, zrazu tematów literackich, z czasem także tematów muzycznych i ich rozwijanie. Wreszcie na to nakładają się rozwinięcia tabulatury organowe Jana z Lublina w wykonaniu Marysi Erdmanówny, a my w tej całości wykonywaliśmy rzeczy z tamtego czasu, ale przekazywane w tradycji ustnej, bo tutaj wcześniejszy wątek, który przerwaliśmy, właśnie cały numer polega na tym, że użyję slangu, że okazuje się, iż w muzyce tradycyjnej, błędnie nazywanej ludową, bo pod tym pojęciem kryje się bardzo dużo rzeczy. To i są o tym będziemy mówić jeszcze rzeczy, dzisiaj. Tak, rzeczy także dworskie i klasztorne. Właśnie w muzyce tradycyjnej zachowała się naturalna, właściwa wiekom średnim emisja. I teraz my dzisiaj będziemy też łączyć te dwa muzyczne światy, po to, żeby państwu troszeczkę przybliżyć klimat całego wydarzenia, a zatem znowu połączymy w tej chwili fragment Dies Irae Grandę Lavoie pod kierunkiem Björna Schmelzera i Monodię Polską. Thank you. Płynie potok, monodia polska, Adam Struk, mój gość, a wcześniej fragment Dies Irae, Grendela Voix pod kierunkiem Bürna, Schmelzera. Tak właśnie zderzono czy zestawiono? Czy przenikały się te dwa światy w spotkaniu wieczornym w katedrze świętego Jana? Zamierzeniem muzycznych kuratorów tego przedsięwzięcia było pokazanie rozległości repertuarowych muzyki polskiej wieku XVI, ale w kontekście ówczesnej muzyki europejskiej. Na ile ten świat nam się poszerzył. Na ile to się udało, nie mnie oceniać. Uważam, że to, że podjęto się tego przedsięwzięcia, że do koncertu doszło, że cieszył się takim wzięciem wśród publiczności, to tylko dobrze dla naszej kultury muzycznej. Ja mogę ocenić ze strony słuchacza, który tam był, obserwował również wszystkich, którzy przyszli, tak, żeby posłuchać. To było rzeczywiście wydarzenie muzyczne na niebywałą skalę, ponieważ raz odbiór samej muzyki, dwa, że miejsce, w którym tak naprawdę chyba powinno się właśnie wykonywać takie teksty i taką muzykę. I to było przenikanie. A jednak pozwolę sobie, skoro poruszyłaś kwestię tego wnętrza, no wiadomo, co się stało na warszawskiej Starówce i że wszystkie bez wyjątku kościoły Starego i Nowego Miasta zostały od podstaw odbudowane. Czy myślisz teraz o akustyce? Nie myślę o akustyce. Myślę o tym, że nadeszły nowe czasy także w kościele i że brakuje mi głównego ołtarza w katedrze, że w centralnym miejscu prezbiterium stoi tron biskupi. Oryginał katolicki taki nie jest. To jest tak naprawdę, proszę Państwa, jedno z drugim się wiąże. Mianowicie chodziłoby o to, bo w każdym razie o to chodziło w katolickim oryginale, że pierwszą rzeczą jest kult Boży. Jest na pierwszym miejscu. Względy duszpasterskie są na miejscu drugim. Współcześnie zamieniono to. Na pierwszym miejscu są względy duszpasterskie, co ludzie z tego zrozumieją, jak ludzie się tego odniosą, co oni z tego będą mieli. A na miejscu drugim jest kult Boży. Jesteś przedsoborowy. Jaki jest związek z muzyką? Związek jest taki, że ta muzyka, o której dzisiaj mówimy, tworzona była przez kompozytorów żyjących w liturgii sprzed reformy. Czyli mamy tutaj do czynienia z muzyką katolicką właśnie. Możemy mówić o tym zjawisku zdecydowanie, bo o muzyce katolickiej mówimy wówczas, gdy powstaje ona w środowiskach kościelnych i służyć ma kultowi katolickiemu. I komponowana jest do odpowiedniego też wnętrza. Także komponowana jest na konkretne wnętrze, bardzo często też na konkretne okazje. To dzisiaj jest tak, że my dotykamy tych rzeczy jako czcigodnych zabytków naszej muzykalności, a w tamtym czasie one powstawały na zamówienie konkretnego człowieka, na konkretne liturgiczne, względnie jakieś prywatne święto. Adamie, mówiłeś, że te utwory wykonane przez Monodię Polską to są rzeczy żywe i tutaj państwo nie słyszeli. Ta opowieść, wyobraź sobie, tu mężczyźni, tu kobiety i śpiewają tak, razem. Tak, mówiliśmy o pieśni, której wysłuchaliśmy jako ostatniej, czyli Nie płynie płotok żewliwymi łzami, pieśni pasyjnej. Tekst jest z początku XVIII wieku. Ona też była napisana, stworzona dla konkretnego miejsca? Nie, ale była napisana w taki sposób, że gdy ją śpiewa się z powtórami, to jak w sam raz wystarcza w mszy recytowanej sprzed reformy na śpiewanie od wejścia kapłana do dzwonka na Sanctus. Taka też była cecha. Takie były podziały czasowe. Mhm. Specjalnie tak tworzono. Tak analogicznie z pieśniami eucharystycznymi, które pisane były w taki sposób, że po dzwonku na małe podniesienie można było je śpiewać już do końca mszy. Mówimy oczywiście o mszy recytowanej. Nie mówimy teraz o mszy niedzielnej. To się rządziła. Muzyka mszy niedzielnych rządziła się innymi prawami. Przykładem tego jest na przykład pieśń U drzwi twoich stoję, Panie. Rzecz niezwykle piękna. Do dziś dnia w kościołach używana, chociaż śpiewana za szybko, która właśnie napisana jest w taki sposób, że wystarcza na śpiewanie w czasie drugiej części mszy. Dostosowana do rytmu. Dostosowana do czasu liturgicznego. Innego niż nasz dzisiejszy zabiegany, prawda, gdzie my traktujemy, prawda, samoloty jak taksówki i nieustannie się przemieszczamy. Te wspólnoty żyły innym czasem. I teraz wróćmy do pieśni. Tam, wiecie, ta pieśń, ten wariant melodyczny pochodzi ze wsi Mątwica w diecezji łomżyńskiej parafii Nowogród. Która jest muzycznym matecznikiem moim i zespołu śpiewaczego Monodia Polska. Tam w oryginale wyglądało to w ten sposób, że za stołami siedziała cała społeczność, kilkudziesięciu mężczyzn, jeszcze więcej kobiet. Mężczyźni prowadzili te śpiewy, kobiety odpowiadały, robiły tak zwany powtór. Tonacje były tak ustalone, że paniom było troszeczkę za wysoko i one musiały, robiąc powtór, właściwie krzyczeć. To zestawienie tego śpiewu, powiedzmy, niedźwiedziego, męskiego, z okrzykiem właściwie ptasim niewiast, uwierzcie państwo, nie ma piękniejszej muzyki niż muzyka tradycyjna. Nie ma większej frajdy wokalnej niż naturalna emisja, niż śpiew plemienny. Odblokowuje się wtedy w człowieku wszystko. Wszystko, całe jego, wszystkie jego zaszłości, jego genetyka, jego historyczne, kulturowe pochodzenie, wreszcie jego najgłębsze, także religijne potrzeby. Nie trzeba się tego uczyć, chodzić na specjalne kursy, oni to po prostu mieli w sobie? No, jak najbardziej, to właśnie specyfika tego gatunku muzycznego, że utwory przekazywane były nieprzerwanie w tradycji ustnej od pokoleń. Nikt tego nie zapisywał. Śpiewnik, z którego korzystamy, przypomnę, śpiewnik pelpliński wydany po raz pierwszy w 1871 roku w Pelplinie, stąd nazwa, a od nazwiska kodyfikatora zwany też śpiewnikiem Kellera, w nim nie ma zapisu nutowego. Oczywiście równolegle wydano śpiewnik z zapisem nutowym, ale to też jest świadectwem kontrowersji, polegającej na tym, że jeżeli robimy zapis nutowy, dochodzi do unifikacji, a w muzyce polskiej kluczową jest wariantowość. Czyli nie ma żadnej unifikacji. Adamie, ty na pytania, jak śpiewacie, odpowiadasz, śpiewamy po prostu. Tak, bo to na tym właśnie, dokładnie na tym to polega, proszę państwa, śpiewamy po prostu, czyli bez manier tak zwanego śpiewu uczonego, za jaki od XIX wieku uchodzi śpiew operowy, ani... Przepraszam, także bez tych wszystkich manier, które wiążą się ze śpiewem amerykańskim czy amerykańskawym, zresztą wyobraźnię muzyczną także Europejczyków, ale nie tylko Europejczyków, śpiew amerykański tak zdominował, że właściwie w tej chwili trudno jest spotkać śpiewaków, którzy nie byliby dotknięci tą skłonnością. Śpiewania nie po prostu. Tak, no bo w tym śpiewie chodzi o to, że śpiewak jest jedynie instrumentem. To znaczy śpiew nie służy jego kreacji, autoprezentacji, jakimś wynurzeniom, czy wręcz ekshibicjonizmom wokalnym, tylko jest instrumentem wprzęgniętym w służbę tej konkretnie partyturze. I to jest, proszę państwa, wolność. To jest cudowne. Zaśpiewajmy. No! Dobranoc, Głowo Święta, Monodia Polska, Adam Struk i Lira Korbowa. To jest instrument, który używacie dosyć często? Lira korbowa to instrument, który do końca XVIII wieku, czyli czasu, w którym powszechnie zaczęto w kościołach budować instrumenty organowe, wcześniej używana była właśnie lira korbowa, tylko że była większa od tej, której my używamy. My używamy małej skrzyneczki, a kiedyś to była po prostu wielka skrzynia, spudło renesansowe. Jeden gość kręcił korbą, wprawiając w ruch tak zwany burdon, czyli stały niski dźwięk, a drugi naciskał na dosyć duże klawisze, które szły za linią melodyczną. Instrument ten był w powszechnym użyciu w całej Polsce. U Telemana mamy takie wspomnienie, że pod Nowym Sączem spotkał 300 panów polskich grających na lirach. W Łomżyńskiem, czyli w naszym muzycznym mateczniku, używano liry korbowej. Ostatni zapis o lirze korbowej to jest 1902 rok pod Modrzewiowym kościołem w Śniadowie miał grać lirnik, z tym, że nie odnotowano, skąd pochodził. Czy on przyszedł z Rusi, czy był miejscowy, tego nie wiemy. W każdym razie to jest przerwa zaledwie stuletnia. W tej chwili lira wraca szerokim, że tak powiem, strumieniem do muzyki polskiej i bardzo dobrze. I na tej lirze gra? Na lirze grał Mateusz Kowalski. W tej chwili mamy w Monodii już dwóch lirników. Właściwie, przepraszam, mamy trzech lirników, bo jest jeszcze Janusz Prusinowski, który gra na lirze, i wreszcie Hipolit Woźniak, nasz nowy nabytek, geniusz muzyczny, multiinstrumentalista, który dotychczas robił wszystko, by świat się o nim nie dowiedział, ale chcemy trafił mu tym do Monodii przeszkodzić. To już przedstawmy wszystkich. Cały skład. Tak? No, to dosyć, rzeczywiście jest nas 13 byków, więc jest nas całkiem sporo. Mianowicie poza wymienionymi przeze mnie lirnikami i śpiewakami śpiewają także Jacek Zembrowski, na co dzień organista w kościele na Domanieskiej. Jakub Korona, śpiewak Monodii Polskiej, także bębnista znany z wielu składów muzyki tradycyjnej. Maksymilian Mucha, wybitny kontrabasista na co dzień. Szczepan Pospieszalski, który udziela się także w mojej muzycznej kompanii. Na trąbce Wojciech Lubertowicz, grający w bardzo wielu składach muzyki tradycyjnej i folkowej. W mojej instrumentalnej kompanii gra na bębnach obręczowych, jest także śpiewakiem Monodii i chyba w ten sposób wymieniłem... Aha, przepraszam bardzo, oczywiście, że nie wszystkich. Jest Krzysztof Napiórkowski, znany publiczności trójkowej ze swoich autorskich ostatnio kreacji. Opowiadał nam tutaj również o tym, że śpiewa w Monodii Polskiej. Muzycznych... No jest nas 13, stąd, proszę Państwa, o tak wczesnej porze mam kłopot z przypomnieniem sobie, czy wszystkich wymieniłem, ale ufam, że no i jeszcze nie pominąłem Adam Struk. Nikiego. No i jeszcze przy okazji. A jak to się stało, że właśnie 13 panów zapragnęło śpiewać tak piękne pieśni, jednogłosowe, czy jak to się stało, że obudziłeś się i stwierdziłeś, tak. To, co nas wszystkich łączy, to oczywiście miłość do tej muzyki i to, że na różnych etapach zawodowej aktywności mniej lub bardziej żeśmy ze sobą współpracowali. I troszeczkę jest to pospolite ruszenie, ale tak ma właśnie być, bo na tym polegają składy naturalne. To znaczy, że to nie jest skład składający się z samych solistów. To nie w tym jest rzecz. To właśnie suma tych głosów daje pożądany wokalny efekt. No i co? Koncentrujemy się na monodii polskiej, na monodii wokalnej, czyli śpiewie jednogłosowym, ze wskazaniem oczywiście na Polską. Monodię polską i stąd nazwa zespołu. W repertuarze przeważają rzeczy religijne z wiosek drobnoszlacheckich w Łomżyńskiem, a świecką część repertuaru Monodii stanowią liryki miłosne Puszczy Zielonej, Kurpiowskiej, która jest tam właśnie w Łomżyńskiem, tuż obok. No i wreszcie pieśni historyczne. A teraz w czasie Wielkiego Postu tych muzycznych wydarzeń, które właściwie bez których no, ten Wielki Post nie miałby swojego prawdziwego wyrazu i głębi, można będzie usłyszeć w różnych miejscach. W różnych miejscach. Powiem nie tylko o postnych, ale może zacznę od tego, że 20... marca. Przepraszam. Wcześniej 17 marca w Wejherowie Polski Teatr Tańca zabiera mnie na pokład i śpiewam tam rzeczy kurpiowskie. Zapraszam, proszę sobie sprawdzić na stronach Polskiego Teatru Tańca. 17 marca. 24 marca, również w piątek, tym razem w Bydgoszczy, na bydgoskich Etniesach, śpiewać będę pieśni pasyjne. Ufam z udziałem publiczności, tym bardziej zapraszam. Bo wiecie Państwo, nie chodzi o solowe występy, chodzi o to, żeby pośpiewać razem. Wreszcie, między 30 marca a 1 kwietnia z kwadrofonikiem wyruszamy na Białoruś. Tam będziemy dawać rekwiem. Gdyby ktoś przypadkiem był w Mińsku, niegdyś litewskim, obecnie białoruskim, zapraszam serdecznie. Ale to, proszę Państwa, nie koniec, bo apogeum... I resztę? To apogeum jeszcze. Tak, nami. Bardzo tak, tak, tak. 4 kwietnia pasyjne spotkanie śpiewaczy w Warszawie. 4 kwietnia, wtorek, godzina 18, Centrum Informacji Jana Nowaka Jeziorańskiego, ulica Czerniakowska, 178A w Warszawie. A jeszcze jest taka okoliczność, proszę Państwa, że w Wielki Piątek w Gdańsku podczas festiwalu Actus Humanus zaśpiewam Żołtarz Jezusów. Akompaniować na lirze będzie wspomniany wcześniej Mateusz Kowalski, a już następnego dnia damy rekwiem z kwadrofonikiem w Tychach, przy czym tego dnia właśnie cały skład Monodii poza mną śpiewać będzie w Wielką Sobotę od godziny 10 do 17 u grobu pańskiego w kościele pokamedulskim na warszawskich Bielanach. Zapraszam. I kto miał kartkę i długopis, mógł sobie zapisać. Inni w wersji elektronicznej sprawdzą raz jeszcze. To był Adam Struk. Można słuchać i słuchać tych opowieści o Monodii i o pieśniach, również właśnie tych postnych. My zostawimy Państwa jeszcze raz z tym duetem. Grain de la Voix i Monodia Polska. Boże Święty, Święty Boże, Święty Mocny i Grain de la Voix, Lux Aeternam. Bardzo pięknie dziękuję. Dziękuję. Święty Boże, Święty Zapraszamy do reklamy. Pochodząca z Gdańska od lat tworzy muzykę w Londynie. Po pierwszej edycji Szanse na sukces nawiązała współpracę z producentami i muzykami brytyjskimi i amerykańskimi. Teraz usłyszymy ją w radiowym studiu podczas promocji nowego solowego albumu Rebel, utrzymanego w duchu rocka i indie popu. Na koncert Nicky Boone zaprasza Agencja Muzyczna Polskiego Radia. 24 marca o godzinie 19 do muzycznego studia imienia Agnieszki Osieckiej. Bilety do kupienia na stronie sklepu polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy.